أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء ده درؤة آيام آيات السخ الشروب پر اتا اتا ایم آیات بانی ختم دا وجه دا رابط چه دا ما قبل سر آغا دا چه دا سلسله دا قصو دا انبیاو دا وست بیا دا نور و نبیان و ذکر علا پاک فرمای چه دا هم انسانان و نبیان جا تیر سوی جا دوغو انسانیت بشریت او نبوت و جتا کار نسر درلو دا. نو دا رسول علیه صلاة و سلام بشریت و نبوت هم تا کار نسر لی او لکه دوغو چه دا لاو تالا دا وحدانیت پار خلق دا عوو تول چا منل چا نمنل. رسول علیه صلاة و سلام هم دا اللا دا وحدانیت و خات خلق را بلی را نو دا دعوت دا توحید دا پار دا دا نبوت سر تکر ندی بلکه دا نبی وزیفا دا غدانو. نو اس اول دلتا چه ذکر کیجو دا نن پدرس که دا ایوب علیه سلام خبره و ایوب اللہ پاک او ایوب علیه صلاة و سلام ذکر و نبی علیه السلام تی وذکر ایوب او تذکر که یاد که و جه خلقه تا ایوب ایوب علیه السلام اذ نادا ربه انی مسنی یغدر و انت ارحم الرحمین. اذ ها وقت نادا چه دا نارک را دعا پراکم ربه و ربت دا دیرا و نارک و الانی بشک زه مس مسکر میز مسنیه مسکره مینی رسیدلی دینی و مات الغدر و تکلیف و انت او تا ارحم الراحمین اتاغ دیر رحمت کون که در رحمت کون که پا دنیا که خو رحمت کون که دیر دی مور و پلار هم مهربانی استاز با هم مهربانی مشر با هم مهربانی خو الله ارحم الراحمین دی الله تر طول رحمت کون که زیاد مهربان دی و انت او تا ارحمو دیر رحمت کون که یه ترطول الرحمین ترطول رحمت کون کنو. نو داده ده دعا وچه داده اللہ پاک تا وکره فستجبنا لهو نو مش قبل ونو وکره لهو دلر فکشفنا مش ازالا وکره استمو که ما هغشه به هیچ پا ده سروو چاغنو چشو من غدورین داغ تکلیف چخ و آتینا او مجورکی هو و دت اهله هو دت اهل کورنی و مثل هم مثل ده غو معهم ده دی سره غو نور مو سره ور رحمتن

نو ډیر حسینه و جمیل و رشتانیم دغه حسین و جمیل. نو حتی چې برای د خپل د سر کوڅی دغه کوڅی چې په دغه کې برای د کلی شدی چې هغه ډیرې شوکیانی وي هغو باندې یو کوڅی خرڅه کړله برای ډوډۍ یو ورځ ورته راوړله. هره خود به ورځ بیا په روژه تیرې سوي وي خو دوی د کلي څخه بنده کړې وه. ډوډۍ چې راوړه برای ایوب علیه الصلات وسلام ورته ډوډۍ د کمې خوا دې ورته پیدا کړې. ده پر دې خبرې اصرار وکړي برای ورته ویل څنګه دې پیدا کړې چې کلي ته بنده کړې پر هغه سره بیا راباندې تا ډوډۍ راوړه. نو چې ډېره یې مجبوره کړله برای دې ده خپل کوڅي ورته ښکاره کړه برحال دغه یوه کوڅي مې ور پرېکړه ورکړه. نو دلته ایوب علیه الصلات وسلام ته درد ورغلی چې ستا ورشتان څنګه خرڅول د انسان جز خو نه خرڅېږي. نو دلته یې برای ویل که زه در جوړ سرم وله چې څه لښتې خو دې وایم خیر قسم یې ورته واخیست. هغه قسم هغه و چې بل ځای به په قرآن کې راځي چې الله پاک هغه حله وروښول چې بار الفجارو باندې داسې ووله ستا قسم ده پر دغه خبره ده ته درد ورغلی. په ځینو روایاتو کې بیا راځي تفسیر شریف راولي دي چې یا دا وجه وه چې شیطان ورته وویله و دې ته برای ویله ول ته چې دا ډوډۍ ورکوې زه بیا تا ته دا د علاج چم دروښم. دی ګرد عمر دا بسم الله یې ویلي وایي ورته دا بسم الله پرېږده وه بره به خپله جوړ سي که زخت بسم الله څه در پېښ دی. شیطان خو ظالم دی. په دغسې وخت کې مراضي چې پر دې نبي وسلی عمله وکړي د نبي پر ښځه باندې خطایې بس ښځه خو د مېړه په راحت کې چې ښځه ښځه یې ډېره سره شي انا په هر رقم چې وغواړي د مېړه صحت و راحت غواړي. نو دا باره راغله وه ایوب علیه الصلات وسلام چې دغه بسم الله پرېږده دلته یو سپین ږیری راته وویل چې دی ګرد عمر دا بسم الله یې پر ډوډۍ وایي خپله به جوړ شي. نو ایوب علیه السلام خو پوه شو چې د شیطان کار دی ده پر دغه خبره باندې برای دې ټول چې تا زیان ولې دغه نه قدر لیسې د خبرې تر ما پورې راورسول دا بعد خبره. نو قسم یا دغه کوڅی پر خرڅول یا پر دغه خو برای ایوب علیه الصلات والسلام په غضب سو په دغه وخت کې له د الله دغه نه شکر نه واخښ کله موږ چې دې د خلک چې دي چې اته له سواره وابه چې د ځان بجې واخلې برای بلیج و الی د کڅې پورې وړي پټ قرار تای وزونه په جړیش دا رقم کني ورده وره خلق مشرکان بولین. د ایوب علیه الصلات والسلام هغه توحید او د الله معرفت دا رسوی اگر چې په دغه نه تکلیف کې چې بدن په داسې اختاو مرز باندې اختاو چې کلی نه پرې شو شي وای خستي پر هغه سره بیره باندې د الله سره هغه اړیکه دونه ټینګه چې معنی ته ول دا څونه غلطه خبره ده چې تاسو په ځین کې تمه نه لیدل چې بسم الله پرې ده چیرې پرې ده. نو دا پر روایت کې راځي هغه د کوسی مسله یا دغه خو ایوب علیه الصلات والسلام دې ته دردمنو قسم هم په دغسې مرض کې اخیستی چې کزه جوړ سولم پرېږدم چې بیا نه سلچلار کې جوم قسم و هغه بیا په قرآن کې بل ځای راځي چې هغه بیا الله تعالی هغه د چل وربشاو چې په دغه رقم د خپل د قسم د حنیسوالي څخه ځان خلاص. خو به اره د ایوب علیه الصلات والسلام په دغه وخت کې هم دغه صبر دغه نه ډېر فقط دغه نه قدر باره ویل چې دعای په پای کې وکړه چې انی مسنی یغدر د خپل تکلیف یې ماز وړاندې چې الله پاک زه خو نه دغه زحمت مسه کړی دیو دا غیرت یې پسې ګوره دا نور ته وایي چې ما جوړ و انت ارحم الراحمین ته ما وینې زه دا رقم نه جوړ یم او ته تر ټولو رحمت کوونکی ښه مهربان یې بل از مال تا ته معلوم دی ستا په رحمت عقد اعظم عقد ده چې تر ټولو رحمت کوونکو ښه رحمت دا نه دی ویلي چې باران ته پر ما رحم وکړه معنا د زما مرض را جوړ کړه زه چې یم زه دغه رقم خپل عذر ښکاره کړم او د الله تعالی هغه ډېر رحمت ښکاره کړم. نو خود په معنا کې دا دعا ده معنا چې بل اخ مې ته وینم. نو الله پاک بار د تول چې ته په خپل پښه سره دا ځای وابل ځای په قران کې دا ځای وو بیا راځه ته په خپل پښه باندې دا مسکه وه ادم از دا پوند د سکر پر هغه ځای چې نه راوغورځه پر هغه چې نه باندې چې وبره الله پاک په دغه بزن ولم به هم هغه به هم وچره هغه به چې دا مازی وچره ځان په ولا به ټوله په یو پلا دا بدن دا رقم تازه سو دا رقم جوړ شو چې بار ډیر حسین او جمیل بدن په یو ګړی پیدا کې شه زه په یو مزدری او خاري په یو ډوډی پیدا کول پستل دلته دا کې پیټ پیوس وای ملوکو د جنت یو لباس ورتراړو ریشمن دای اغوستې شه چې را ناریان شه چې دا څوک راغلی پښتنه بار از یو کړه بار یو څوک څوک زما مریض سوس خاون می سوس دا ټول د خدای بنده هغه زه الله پاک جوړ کما غو بوته داسي نو ګوره مریض یې در دوغه نه سختي شکر دوغونه کدر شاکر والی صابر والی چې تر پای پر خپل شکایت اعلی پاک ته ندی کړی نو جوړې دلیم دغه رقم چې دا خبره د اعلی پاک ته وکړه چې زما تکلیف خو دغه رقم دی او ته رحم الرحیمین ذاته بالا ته پیژې اعلی پاک نو د اعلی پاک شان خو چې بیا جاغه خبره خارق العاده اعلی پاک چې ورکړ ته وایسه هغه کیږي فقط یو ظاهری سبب نور ته پیدا کی ولته د افشا ماجدا شک او بره وګورځي چې هغه به وکړي چې پاس اصلي خو شفاء اعلی پاک ولر وکړي جوړ شي ورست علی تعالی د د دغونه شکر چکاره صبر ملک نه علت خو د وخت معلومه چې دا صابر او شاکر انسان دی الله پاک د دغه اولاد چې امره واغې ګرځ ورته ژوند کړ دغونه نور اولادونه بیا الله پاک لره ور چې څونه قدر مال د په خوا درلودي او غونه مالونه ورلره ور کړل دغه زیادی الله پاک برای دغه می قصه د خلکو چې شر دو چې ما په بندگانو کې دغه سی بنده هم چیر سوی وسنو بیرته دغه راوایم دغه ترجمه راوایم و ایوب او ایوب یاد کا و خلق ته ای محمد اذ اغه وخت یاد کنا دا چې د ناری کړه ربه و رب تخپل په کوم وخت یې ناری کړه اوس قسم درته وکړه چې دې ډیر مریض دینه جوړ دی د کلی څخه خلق په شخصه دی حتی د کور ولای ام بند کړل چې بیا مرز سره خو راځم ربه و رب ته د ناری کړه تاسې ناری وکړه والاني بشك ز مصر سيدل دي ني و مات الغدور التكليف را تر سيدل دي غدور دغه د بدن تکلیف ام وچ د تر سيدل د اولاد تکلیف ام وچ د تر سيدل د مال تکلیف ام وچ د سيدل دوغه مال چې د سړي څخه یا پلا برباد ولر څه خون بره د انسان چی شي بره جمع کار نه د اقارب تکلیف هم کوی څلور مشقت د متوجه و د مال عدم چې مال ګرد ولر یا مش پښتانه چې څوک دی مسكين سي برای د هل ملنګ د هل ملنګ خو نه دا معنی چې سوال کی ایوب علیه السلام خو سوال نه دی کړی کور ولای مزدوری کور سوال نه دی کړی دغه څوم چې اچ نه درلودي دغه سي عجیم المال اولاد د هغه رقم ځنی ولاړي بدن پر هغه رقم سره اقارب ګرد ولاړه پرې شو حتی شناخته ورونه ګرد پرې یو دی کور الله سره فاته سو نو دا غدور کې دا اگر د جامع دي د سینو ویل چې زما ریته د سینو ویل چې سیمه سکینم یا اني به شک زه چې مسه مسه کړم رسیدلې جماعت اغدور او تکلیف د څلور سره تکلیف او اشاره سو چا نه پاک تکلیف مې یو ندی ته مې ویني نه قریب لرم نه مال لرم نه بدن دار کمسته نه اولاد څه شي لرم ست دار نو دا څه نو نه غواړم چې دا وکړ یا وانت ترحم الرحیم ته تر ټول رحمت کوونکو شې مهربان ذات شې رحمت کوونکو نو الله پاک ته مې ویني نو دا خو په باطن کې دعا سوال د غشتنه ځنې کې فاستجبنا نو فاستجبنا لو مش قبلونه وکړه له هو د پاره د یعنی له دعایې دا د لامو د هو تر منځ هغه دعا چې له هو د پاره یعنی د پاره د دعا د مقبلونه وکړه دعا مو قبول کړه نو مڅه وکړه چې دعا قبول وسه فکشفنا نو موږ لري ما هغه شی به هیڅ په دسرو چې هغه نو چې شو من قدرند تکلیف څه هغه خو مو لري کې جوړ څه چې ما له جوړې دوه طرز ته وآتيناه أهله وآتينا أو مجبرك هو وجدت أهله أغدد أهل خاندان ورنيش أولادنا غمو بيرتو لرا وركور تراجوان جمو كرلنو ومثلهم معهم ومثلهم مثل دو أغو چسون ومعهم دو أغو سرا چسون أغو أغو نمنور أولادنا بيور لرا وارك رحمة من عندنا دان ولي هو رحمة دجات دا رحمة من عندنا دا دنيزة سخزوش دا رحمة وذكرات وارا مفعول له دي ملاقاري دا مفعول له دي وإذا ربته تأجيبا ما دي دا عدب دا پاروا على دا چه مرسره وكرا رحمة دجات دا رحمة خبال چاغ رحمة سمش كارسي دا رحمة من عندنا دنيزة سخزوش وذكرة أو دا پارا دا ياداشت للعابدين دا عبادت كونك دا پارا چپنري كنور عابدين رازي داسي دو غو دا پارا با يو ياداشت سي چا الله دا خبال شاكرين و صابرين و عابدين و بندگان و سر دا غس كردار ادا كي دو غو دا پارا با دا يو عبرت پانتسي وس دلته دا چې علا پاک د اهل راجوان کې کړل په تفسیر شریف کې راځي برای دا داسې مثال لري موږ تاسو په سورته البقره کې په 233 آیات کې د بنی اسرائیل د یو قوم قصه وایلې هغه د قصه علا پاک موږ ته ذکر کړو الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم آیاتان نه دي کتلی او هغه خلکو ته چې هغه وتلی و د خپل کورو څخه چې دا د بنی اسرائیل یو قوم څونه قدر و هم الوف دی په زرو او اکیا زره لک دغه نه قدر خلق و او دا و بعد و مچ په کلی و باګر سره درځي تر ورځ په کلی کې و بار دی دا را وتل حذر الموت جاته د بیری د مرګ چې و با په کلی ګاټه ده فقال لهم الله موت الا دې ته امر کول ګرځم رس ټول مرسوله چې برای د شخې دو نو یو څوک چراله غو پر باندې فقط یو گاش پر او ګرځي دیواله پر او سرخه ثم احیاهم برته ګرته په اپرا راځوند کدا ایس په خبره پوسه نو یو مرګ گای گای پاغه خپل اجل وی اجل پرای گای گای داس مرګ پیرسی چې هغه د پاره د تعجب او د ادب ورکول وی دوه خلق تعالی او تعالی د ادب پر کمنه دغه وکړه چې مړی کړل ډیر مر مړ پراته او بیا لا پاک به تر شو لیک بیا ژوند ور لره ورک نو په نړۍ کې دغه مثالونه نسته کدا ایس په خبره پوهیږي خپل د عزیر علی صلاتو والسلام سکیم دغه سره غلو دای سل کاله مړو بر بیا بر تعالی او تعالی را ژوند دی کی اغم د امتحان د فارو نو د دغه ایوب علی صلاتو والسلام اولادونه چې مړه و دام د دغه د فارو چې د امتحان د فارو چې امتحان په چا وسی په ایوب علی صلاتو والسلام سینو برته الله تعالی و دې ته حیات لره ورکی خلق به دا بعیده نه ګڼي او چې پلاس راي مرسي بیا راځبن کی الله پاک کوي دا کار الله پاک دا کار کوي لکه او غډل هغه د قران کې ذکر سیږي د سوره بقره هغه آیت کریمه ما درته وایي چې 238 نمبر آیت د خبره ذکر سوی دی یا خبره د عزیر علی السلام قصه نو دا د دغه قدر قصه په یو بل روایت کې راځي روایت چې دی هغه د بخاری شریف دی په کتاب الغسل کې روایت کړی دی حضرت ابي هريره روایت کې د نبی علی السلام وایي وخت ایوب علی السلام غسل کاوه یو ځای کې غسل کوي کالی شلی فخر علیه جراد من ذهب وای پرده باندې د ملخان د سرو زر ملخان فراغو ورېدل لکه باران چې وشي د سرو زر ملخ حدیث د بخاری شریف دا چې پرده باندې راو ورېدل نو ایوب علیه السلام چابک پر وغورځیدی خپل پټو چې هلته یې شي و دی لس لپړلم بیا دی پاچنه کې خپل ځان پټ کړی برای چې را پټو اوار کې برای را پری و ال سر را ټوله ولا وای الله تعالی د ته ندا وکړل بره ول یا ایوب الم تکن اغنیتک عما ترى چې بره ول ما ته غنا نه ده درکړې خو چې کم قسم مالونه چې اغه لري نو ته پر هغه سر بیره داسې سره شې چې را پوری وای په دغه کې د سرو زر مول خان ته څه کې خو د سرو زر خریا لري دا د الله تعالی د طرف څخه د کتاب وسو نو ته ما نه غنی کړې وای ایوب علیه السلام په باره کې پیغمبر رسول قال بلا غور و ولی نه غنی خو یم و عزتک ستا په عزت مې قسم چې ارسم غنا درا کړی دی بالکل پکانی ولیکن لا غنا بی عن برکتک پرل دا خو ستا برکات کې نو د برکت خو زه مستغنی نه یم نو برکت خو غواړم هر وخت غواړم معنا دا خو د احتیاج نه و کچیر د برکت وجنی نو فرما د څه د سر وزر من خانه باندې را وره نو خو اړین مالونه لرم چې اره که مالونه یا دی هغه مسله ستانه نو دا چې برکات راکې برکات واړ نو د دې ځای څخه یو خبره دا معلومه شو چې ایوب علی السلام ته چې د سرو زر ملخان پر ورېدل نو خو نور مالونه الله ډیر وکړي دوغه نه غنای ورکړي بیا یې اوغه نه فقر ورلره ورک چې کورواله کفتی خرڅی ډوډۍ ورته پیدا کړي نو داس امتحانونه الله په وکړم په هغه حال کې چې د سرو زر ملخ پر ورې په هغه وختو کې هم د الله تعالی عبادت تکاوه توغیان نو سرکشه نه ځینې شوی او په هغه وخت کې چې فقر دغه نه کدار چې کلی جواب کړی دی قربانو جواب کړی فقط دی مرګ وسره دی د مرګ په انتظار کې په هغه وخت کې د الله تعالی د امر به امر نه ده کړی په هغه وخت کې الله پاک چې شونه دی صابر نو د ایوب صبر چې دی دا په جهان په نړۍ کې یو نمونه ده یو مثال دی چې د ایوب علی السلام صبر الله تعالی دې موږ ته سړي امتحان وساتي موږ دې امتحان طاقت نه لرو دا خو نو جلا مخلوق ده الله تعالی جلا یو نمونه خلق او چې صبر یې دغه موږ د تی به طاقت لا ولا کړو نو دعا به دا غږ کوي چې الله په امتحان کې مراوه لمه د امتحان یې طاقت کې موږ نه لرو نو ته دغه ځای پورې الله تعالی د ذکر وکړي چې دغه و دې چاته بیان کړي و دې خلکو ته چې دغه سی بنده هم کېر سو دې دام یو نبی و فسې په دا بل آیات باندې شروع راکوم و اسماعیل او تور تیاد که ای محمد اسماعیل علیه صلاتو و سلام چه ده ابراهیم علیه سلام زید و ادریس او ادریس علیه صلاتو و سلام ده ادریس علیه سلام ذکر پلا مخکم کرسو و ذلکفل او ذلکفل ور تیاد ذلکفل چه ده ده ولیده تو ذلکفل وای پجه واجه چه ده پخپل قوم که ده عدل ده انصاف زامن و چه خلقو تا بیورکا و چه ده چاب سر ده ویوی عدالت و انصاف رو ده اغا کپالت سخدینو خواهوین ده کپالت چې د خپل قوم د پاره د عدالت او د انصاف کفالت کړی نو ځل کې پلوته د اسماعیل او د ادریس علیه السلام نبوت خو یقیني دی په ایمان کې مشتول ایمان پر اور دی په ایمان کې هم داخل هغه چې پر نبیانو موږ ایمان راوړي د ځل کې پل په باره کې چې دی دوه نظریې دي مفسرین چې ځل کې پل چې ور نبی وکنو د قران لب لاجه ته چې ګوره

وخبل قوم تعالى مبعوث كري وش تعالى دجن دعوات ارتكوا لتوحيد دعوات ارتكوا قوم سركاش قوم وغود عدد خبر نمنا اخر ده ورتوه لك على وتعالى برتسباني بجدري ورزي كعذاب راولي وغود ده خبرتم غارفك شانشو پداغه درو ورځی کې برا و یو تور ورځ معلومه سول چې دا د عذاب اغه مقدمه و چر روانه سول د دې ځنی خبرې سول چې ما خبره نه منی بالا روان شي اجتهاد دا وکي دا تک د دې اجتهاد پر بنیاد اجتهاد دا وکي چې اغه دې تم ځنی وخت د عذاب علی ام اج شکاره سول نو بل خدای هغه وخت د هجرت نو هجرت سړی څه وخت کوي کله یې په خبره پوسیونه په دغه بنیاد چې د هجرت په خپل عبادت دی چې د کوپارو د منطقې سره سړی و چې اگر چې دی و د کوپارو ته الله راځي ځلې چې د ایمان نه راوړي خو د الله امر ورته ونه سخ خپل د اجتهاد پر بنیاد باندې خو دغه وخت ته تک دی خو د عذاب علی ام شکاره سو بار ځنی روان شته دی چې روان شو خلکو چې ولیدل چې د خبرې په یاسو چې په جدرې ورځ کې خدای دې کړی او خمانه غدرې ورځ کې چیرې نه چې په وکه اندر د عذاب علامه د دور فلش د سی ورځ براسه ده کی پیاتې دور ته بیان کړو خلکو خبره زړه ته چیرې شې د خبرې ګرته په خدای سی ول در غور دې در غل دې کې څه دې پر یو وخت د کلی مخ نیول دې هجرت پر بنیاد زی چې معنا تمې د دې څه وخت چې ایمان نه راوړي دې د کلی څه ګرده ووتل دورې ګرده بره بغارې کې الله ته چې بس موږ ایمان راوړي پس صدقات ته توبه وکړه پس اعتقاد چه توبه وکش آقای اوریز این چه پس اولا برای در عذاب سخ دی خلاص دی راو نگرزه دی برد چه راو نگرزه دی رالی پوری ورو یا غط در یاو دیل تکشتی و لاره در دکه ده یو سواری منده دی لکه سری چه چه منتزی برای یو سواری منده یو سواری منده کشتی تا دی مرو خطی کشتی روان است کشتی چه روان است و تر یوزای پوری کشتی تا کشتی ود داری دل تکانی سوال لکه چه پیچ راست روایاتو که داسی وای چه برا کشتی وان ویلی چیز ما دا کشتی دا عادت تی چه اکثر وقت یو تشتی دلی مرایی یه سما پا کشتی دا غچب کیش رایی چه و تشتیجی علاو تالا دا عبادات بارا نقبلی دا دا بادار سا کیش دا نو تل تی بارا چال پا مشکی خم رایی نستا گرد ازاد خالی گینا دا دا پزلی که دا و رو گرد یادل چه برا ول دا با منا زی خو بارا یقین نو ولی خدای دا ور بر انسان دا الله تعالی مرایی دی دا الله دا الله تعالی عبد دی دته دا خبر معلومه سوله چې نبی ته خدای جایزه نه ده چې خپل پر سر باندې قوم پیر دي نه ولارس دا محمد علی صلوات و سلام ژوندۍ تست معلومه ده دروشت کاله په دغه جارلس کاله په مکه کې د پس زحمت وکړي چې کوم د مدینه لار ته په خوانه معلوم ولی دا ګر زحمت نه پر ځان ور خدای الله اذن ته منتظر نبی نش کولای خپل پر سر باندې قوم پیر دي نه ولارس نو ایوب علیه الصلاه والسلام چې هغه دغه یونس علیه الصلاه والسلام یونس علیه الصلاه والسلام خپل اجتهاد وزغلا او د الله امر نو ورته سوی د اجتهاد دا وکبر له خدای غي چمبي چې ایمان ا دینه راوړی تمه ځنی وخت د عذاب علیه مجلس تر سره سره کلی پر د بلارس دلته سر خلاص چې د الله اجازه نو خپل سره روان سوی خو بهر البرا غول چراسی چې پر اندازي او کنه مان به ولیکو د ارچانوم چر وخت یغه به دریاب تور غزاغه د الله تعالی ست تشکیدلې مریه یا د خپل بادار راغورځي دلې ابر چې نو من سول د نومره وختي یا دا بنی ته ود بیا بل بلا بل بلا عرب لا بده د نومره وختي بر دول بس ما ود یاب ته واچو ان سو کای چې بر وګور واچو یا خپل وګورځي د خبره وسو چې د نور خلک د ځان د خاطر ولې ته باکې د چې ورو وګورځي د اله وخت لا ما هي ورته اماده کړی واغې ته امر کړی ا ما هي د چیر کې ژوندې کړه به اورم را غټ غټ ما یان سپه په دریا کې وای چیر انسان شي ناغه چې کیر کې الله تعالی د مایه نسلغه سکی لکه اوغد ابراهیم علی السلام د پاره چې هغه اور برد سلامه کی دلته د مایه و نسل د الله امر او سوچته د هزم حق نه لري د ستاریس قروزی نه د چتامل دا فقط زده بنجی خانی کار نه اخلم د خپل بنده دلته چې ادب وکو بنجی کوه مې دی لکه څوک چې اعتکاف ته واچي د تربیه د پاره دی د ځای ان مایه دغه سلامت ګرځاو دلته خدای پوسو چې معنا ما خو غلطی کړی اگر چې وس خپل پر اجتهاد چې موږ تسیو دا نور خلک اومد چې دی د خپل اجتهاد مطابق چې دی هجرت وکړي الله ثواب لري ورکی د نبی معامله جلاد نبی خود الله تعالی سره زیات خصوصیت لري دی په خپل اجتهاد هجرت نشي کولای دی به د الله امر ته متوجه نه په دغه ځای کې د الله تعالی امر ته چې د صبر ونه کې خپل پر سر باندې روان شو الله د سی په دسی د سزا ورره ورکړه سزا او عذاب نه دی تربیه ده معنی زهره موږ یې داله کده هغه د غلطی چې بول اجتهادی غلطی هغه چې د الله تعالی امر ته د صبر نو کړی دا هغه د فارید یو سورې زبنجت ادمه یې په نس کې ورز چا ټی مې پرس الله تعالی بیرته بر به امر ورته وکي برای ورچوی غرزه ما یې را لیدل یاب سند ته برای

خدا ټول نبیان د توحید خبره کول خلک هم دغه ته دعوت ول خپل ذکر هم دغه ځای شروع کی ولا نست الہ معبود بر حق الا انت مگر نت سبحانك پاکی د تالر د هر عیب سبحانك سر خونو اغ او سبحو فروتی او سبح و زفاکی بیانو سبحانك پاکی ستا یا اللہ دائم فعلی مطلق دی پیج حضب سوی پاکی د تالر یا اللہ اینی بشک از کون تو زو من الظالمین د قصور دارانو سخوام زو خور ا قصور وارم معنا ما کمای وکی کمای سمنا چستا د امر انتظار می ونه کی خپل پر سر وتم او کما ظلم کا او پر خلق باندې ظلم خون انبیا نکی خو معصوم جنو و اینی به شک زو کون تو زو من الظالمین د قصور وارو خلق سخچ معنا فما کیم څه قصور اغه او چستا د امر انتظار می ونه کی فاستجبنا له علاوه نو مش قبل ونه وکړه له دل احادیث کرازی په کتابو کې د شریعت وای کوي څوک په ډیر غم کې دغه دعا د چا دی کوي د یونس علی صلوات و سلام الله به زنجیر کې چې ارڅنګ غم ویل خدای به خیر بده بنج خانه ده شه دریاب نصیب هغه په دریاب په نس کې به د ماي نصیب سی بیا تور شپای هغه دی الله تعالی هغه د ناره واورېدل نو چار قسم غم او دغه سی مشکل پر سړي راځي دغه ذکر د ډیر کې الله تعالی به مشکل را نمر قبل وانا وكر له يعني لدعائه تدد دعاء تبار وانا جيناه من الغم وانا جينا او مش خلاص كي هودي من الغم يا دد غم سخش برده باني رغل ود جس مده نجات ور لور كي شما لغن اغدي شماي برقي كي دريا برغار وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك برد رقم لك دغ د يونس عليه السلام خلاصون چت سوست دي وردي دغ سننجي مر نجات وركو المؤمنين والمؤمنات تدغ موسخه دا وكذلك ننجي المؤمنين اخري تشوفه چ وګره پر اغه ذکر دغ خبر را بناس نو دغ ذات علماء د استنباط کی چې اغه ذکر چ دی چې په غمو کې سړی وای الله تعالی غمونه لری کی په پای کې د آیات کما وعده وسو وكذلك پر دغ رقم لك دا څوک خلاص لک دی چ خلاص د يونس عليه السلام ننجي مر نجات وركو المؤمنين و مؤمنان تهم چې دا ذکر دا رقم وای توبه والا او تعالی ته وکړي رجوع ته وکړي نو ترجیح زای بیا ده قصه دا ذکر سو نو دا د نبیانو د قصو سلسله دا سره روانه ده مختصر ذکر دی دا ذکر وای چې ولر څه د ارنبی په باره کې خورا تفصیلی قصه خو قران کریم ترجمه د غونه قدر کاپی و چې دا ما کوم قصه درته وکړي چې په ترجمه د سړي سره خلاص واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.